tu Trójka, niedziela 12 marca, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Kobieta, która 5-latkę wykąpała we Wrzątku, usłyszała zarzuty, może je też usłyszeć jej mąż. Będą spore kłopoty na lotniskach w Berlinie, bo strajkować będzie personel naziemny. Wykorzystują długie kolejki i windują ceny na Akropol. Greckie służby radzą, by uważać na oszustów. Dwa zarzuty usłyszała 29-letnia matka 5-latki, którą kobieta wykąpała we Wrzątku. Dziewczynka ma poparzone ręce i nogi. Została przesłuchana w prokuraturze w Grywicach w Zachodniopomorskiem i usłyszała zarzuty, mówi rzecznik policji Zbigniew Frąckiewicz. Zarzut nieudzielenia pomocy dziecku, jak również zarzut bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Policjanci wnioskowali o tymczasowe aresztowanie kobiety. Jej mąż po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Na chwilę obecną gromadzimy materiał, wyjaśniamy okoliczności sprawy. Niewykluczone jest również to, że jeżeli będzie konieczność zarzuty, może usłyszeć również mąż matki dziecka. Do poparzonego dziecka kobieta wezwała karetkę. Dziewczynka trafiła do szpitala. Lekarze zawiadomili policjantów. Matka miała 2,5 promila alkoholu. Kolejne kroki wymierzone w Holandię zapowiada turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu. Już zamknął do odwołania holenderską ambasadę w Ankarze i konsulat w Stambule. Ankara nie chce, by ambasador Holandii, który jest na urlopie, wracał do Turcji. Jak dodał, relacje między Ankarą i Amsterdamem unormują się dopiero, gdy władze holenderskie przeproszą za ostatnie wydarzenia. Minister miał na myśli zarówno decyzję o zakazie wjazdu na wiec poparcia tureckich władz szefowej resortu rodziny, jak i brak zgody na lądowanie w Rotterdamie wiozącego go samolotu. Działanie te ostro krytykuje premier Holandii Mark Rutte. Zaniepokojony był też w rozmowie w TVP Info szef biura prasowego kancelarii prezydenta Marek Magierowski. To jest kolejny epizod bardzo niepokojący, który wskazuje na to, że Unia Europejska sobie nie radzi ze swoją polityką sąsiedztwa, polityką podtrzymywania dobrych relacji z najbliższymi sąsiadami Unii Europejskiej, takimi jak Turcja. Na poseł PSL-u Marek Sawicki dodał, że władze w Ankarze obierają niewłaściwy kurs. Dziś widać wyraźnie, że Turcja idzie w stronę dyktatury, osłabia resztki demokracji w tym państwie i coraz częściej konfliktuje się także z partnerami europejskimi. W środę w Holandii odbędą się wybory parlamentarne. W kampanii wyborczej pojawiło się wiele antyimigranckich akcentów. Będą spore kłopoty na lotniskach w Berlinie. Kolejny, tym razem 25-godzinny strajk personelu naziemnego w portach Tegel i Schönefeld rozpocznie się jutro o 4 rano. Związek zawodowy Verdi poinformował, że nie doszło do porozumień płacowych z pracodawcą i z tego powodu strajkować będzie 2000 pracowników. Strajk może spowodować duże zakłócenia w ruchu lotniczym w Niemczech. Ze względu na zapowiadany strajk pasażerowie ponownie muszą się liczyć z dużymi problemami w ruchu lotniczym w Berlinie, ale także w innych miastach. Jest to już drugi w ciągu 3 dni strajk personelu naziemnego berlińskich lotnisk. Przewodniczący Związku Zawodowego Verdi, Enrico Rimka, przeprosił pasażerów za utrudnienie, ale winą za strajk obarczył pracodawcę, który nie chce zgodzić się na poprawę warunków pracy i podwyżkę płac. Poprzedni strajk tej samej grupy zawodowej sparaliżował ruch lotniczy w całym kraju. Dodatkowym kłopotem jest fakt, że strajk zbiegł się z zakończeniem targów turystycznych w niemieckiej stolicy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed oszustami, którzy sprzedają bardzo drogie bilety na Akropol. Sprawa wyszła na jaw, gdy turyści pojawili się przed legendarnym wzgórzem, żądając wejścia poza kolejnością. Jedno z biur podróży obiecywało, że droższe bilety zapewniają pierwszeństwo. Służby badające sprawę oświadczyły, że nikt nie może dać tego typu gwarancji, uczulają turystów na takie przypadki. Przypominają, że cena biletu normalnego na Akropol to 20 euro, ulgowego o połowę mniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce chmury, ale chwilami się rozpogadza. Na południowym wschodzie opady deszczu, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Na zachodzie do 7 stopni, w centrum 5-6, a na Podlasiu 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To człowiek wszechstronnie utalentowany. Na wszystkim zagra i wszystko zaśpiewa. Do niedawna brakowało mu jeszcze pewności siebie i artystycznego zacięcia, ale to już przeszłość. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Złoto, czyli jego zeszłoroczna płyta, odniosła sukces. Krzysztof Zalewski, na żywo w Trójce. Proszę cię, bądź cicho i chodź,

Elżbieta Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech. Dzień dobry, witam. Zaraz wracam, 12 minut po godzinie 13. Ależ radość mi uczynili tym singlem. Co prawda płyta dopiero 5 maja, no ale będzie nowa płyta The Afghan Weeks. Taka bardziej mainstreamowa ta propozycja, ale mnie się podoba. In Spades. Taki tytuł nosi już w zasadzie nowy album amerykańskiej formacji The Afghan Weeks. A teraz pierwsze nasze spotkanie z tym człowiekiem w zasadzie, bo oczywiście w wersjach koncertowych na scenie jest wielu muzyków, ale tak naprawdę jeden człowiek kryje się za szyldem LA Takedown. Aaron M. Olson. Kilka formacji prowadzi, tym razem postawił na LA Takedown i to singiel z płyty zatytułowanej 2, która ukaże się także w maju. Oj, mocno wyprzedzamy dzisiaj kalendarz, 12 maja. A teraz także człowiek, który nie w jednym zespole występuje. Ten chyba podstawowy, tak należałoby do tej chwili powiedzieć, czyli Atreju, ale też i drugi, który również wyda płytę w maju, tydzień później po LA Takedown, czyli 19 maja. Album nosi tytuł Vista, a formacja nazywa się Hell or High Water. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Hello, High Water, ich album Vista, 19 maja. Teraz bliższa perspektywa czasowa, bo dzisiaj mamy 12 dzień marca, tak? Czyli za 5 dni. Znany nam już zespół Stolas ujawni całą płytę. Pamiętam, że pierwszy singiel bardzo Państwu przypadł do gustu. Ciekawe, jak będzie z tym drugim. nie patyczkują się, grać potrafią i nagrywać w studiu co najważniejsze. Stolas z płyty Stolas 17 marca. Całość, czyli za 5 dni. Przenieśmy się do Leeds teraz. Ja lubię ten zespół, ale nie myślałem, że tak urzeknie mnie pierwszy singiel z nowej płyty, która co prawda dopiero w czerwcu, drugiego dnia czerwca, nosi tytuł Relaxer. Proszę zrobić troszkę głośniej. zdaniem perełka z nowej płyty formacji Alt J Relaxer 2 czerwca. Cała płyta. 3WW. Ciekawe, co to znaczy. Three Worn Words? Kto wie, może tak. Zmienimy klimat. Jazzu z Nowego Orlanu w tej audycji nigdy nie było. To czas to zmienić. Grają od lat 60. i cały czas w świetnej formie, a to będzie nowa płyta w kwietniu zatytułowana So It Is, Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu. I jeszcze odrobina jazzu zupełnie innego, Elian Elias. Sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou, não descansou.

جرت قوس قزح الجميلات هن البعيدات مثل أغاني الفرح الجميلات هن طويلات خالتنا خال السماء الجميلات هن قاصرات يشربن في كاسنا Jasmin Hamdan z nowej płyty Al Jamilat, to była kompozycja tytułowa, płyta 31 marca. Pozostaniemy w pewnym sensie w Radiu Orient. Podoba mi się ten projekt nie tylko dlatego, że ma w nazwie moje inicjały AO Music, ale to będzie piąta ich płyta. Oni zresztą skomponowali motyw przewodni na letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 roku. Ale już wracam do wątku. Podobają mi się przede wszystkim dlatego, że to w jednym wymiarze jest oczywiście działalność artystyczna, koncerty, nagrywanie płyt, ale nagrywanie płyt po to, by 100% zysków przekazywać na pomoc dzieciom na całym globie. Więc wielki szacunek. Piąta studyjna płyta formacji AO Music nosi tytuł Asha. Just nowej płyty, piąty studyjny album zatytułowany Asza, 7 kwietnia do Państwa dyspozycji. Przyjaciele, artyści piszą, Dagadana dzisiaj, gdyby Państwo znaleźli czas, to informacja dla słuchaczy z Warszawy, jak sądzę, i okolic, klub Hydrozagadka, dzisiaj Dagadana tam właśnie będzie koncertować. I a propos wspierania artystów, szczególnie tych, którzy wydają płyty własnym sumptem, a mają coś do powiedzenia. Ta dziewczyna pierwszy raz u nas. Вы не первый, кому просвечаю верши, не опошний, кем я захопляюсь молчки, не чакены, не той, как не жадены, вести. Коли было все махчимо, коли бы с вами не просто, как мужчина и женщина, один одно з'ядаючи в очима, но все шукаючи свои причины, я не хупляю розум щиро. Коли было оно одразу, коли бы от самого початку были разом, іншая справа зараз застаться верной сказом. Я досылаю привітання ад Менску серцем. Я не шукаю развітання і не шукаю місця, каб сустрэцца. Життя не з гэтым сэнсом, життя не з гэтым зместом. Бо мне тобі не растлумачыць, кому все песні, ты заспяшайся адзначыць, что в свете надто жерсти. Есть люди, а есть черти. Коли было все махчимо, коли мы с вами не просто, як мужчина и женщина, один одно з'ядаючи в очима, но все шукаючи свои причины, я не губляю разум щиро. Коли было оно одразу, коли по самого початку были разом, іншая справа зараз застаться верной сказом. Вы не перший, кому просвячаю верш, не опошні, кім я захопляюсь мовчки, не чакане, не той, каб не жадане, гості. Natychmiast mail, kim jest ta dziewczyna. Palina Respublika, to jest jej pseudonim z płyty, którą sama sobie wydała. Moim zdaniem bardzo nastrojowy i bardzo udany, i niekończący się kwiecień. Palina pochodzi z Białorusi, a ten utwór zatytułowany MZ, czyli mużcina, żeńsina, czyli mężczyzna i kobieta. I pewnie do śpiewu Paliny jeszcze wrócimy. Ale na razie przypomnienie o tym, że także w maju, dzisiaj sporo tych majowych płyt, nowe At The Drive-In. Yeah.